sing jero kalbu opo pancen podo koyo sing tak rasa kuwi sing ning kono si tansah njogo tresno atoe jara ora dadi penghalang kuwi lan aku tansah setia tuh.